słuchają Państwo oczywiście programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 31 marca, minęła ósma. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Od czterech dni pielęgniarki koczują przed gabinetem dyrektora, a od poniedziałku mogą odejść od łóżek pacjentów. Tak wygląda sytuacja w szpitalu w Staszowie. Sąd apelacyjny zajmie się odwołaniem generała Pawła Bielawnego. W pierwszej instancji były wiceszef BOR-u został uznany winnym nieprawidłowości przy organizacji wizyt w Smoleńsku w 2010 roku. Zdymisjonowany za ukrywanie kontaktów z ambasadorem Rosji generał Michael Flynn chce zeznawać w sprawie ingerencji Rosji w amerykańską kampanię wyborczą. Pielęgniarki i położne ze szpitala w Staszowie w województwie świętokrzyskim nadal okupują gabinet dyrektora i jeśli do niedzieli nic się nie zmieni, zapowiadają, że od poniedziałku zaczną strajk. Nie wykluczają odejścia od łóżek pacjentów. Pracownicy szpitala domagają się podwyżek, a także włączenia do pensji wypłacanych od dwóch lat dodatków. Dziś to 800 zł brutto. Ich postulaty rozumie i popiera przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych Ewa Mikołajczyk. Jak pielęgniarka ma prawidłowo wykonywać swój zawód, czyli na tym najwyższym poziomie, jeżeli czuje się niepotrzebna, niedoceniana, finansowo niespełniona, zmęczona i pracująca za trzy? Uważam, że warunki pracy, warunki płacy przekładają się bardzo na jakość. Wczoraj przed szpitalem pielęgniarki zorganizowały pikietę, ale dyrektor placówki Józef Żółciak nie wyszedł do protestujących. Nie wyjdę, dlatego że będziemy pracować nad rozwiązaniem, nad propozycjami ewentualnymi dla pań protestujących. To po pierwsze, a po drugie, no musimy się przygotować do zabezpieczenia szpitala, jeżeli by ewentualnie doszło do opuszczenia łóżek. Pomysły są, ale nie będę ich ujawniał. Zarobki pielęgniarek w szpitalu w Staszowie należą do jednych z najniższych w województwie świętokrzyskim. Pracownica z 25-letnim stażem i wyższym wykształceniem dostaje na rękę 2200 zł, początkująca 1500. W serwisie Trójki kolejne tematy. Warszawski sąd zajmie się dzisiaj apelacją generała Pawła Bielawnego. W czerwcu ubiegłego roku były wiceszef Biura Ochrony Rządu został uznany winnym nieprawidłowości przy organizacji ochrony wizyt w Smoleńsku w 2010 roku. 7 kwietnia ówczesnego premiera Donalda Tuska oraz 10 kwietnia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Stołeczny Sąd Okręgowy skazał Bielewnego na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata za brak należytej kontroli nad przygotowaniem tych podróży. Generał odwołał się od wyroku. W sądzie pierwszej instancji sędzia Paweł Dobosz, uzasadniając wyrok, mówił, że podczas przygotowań do wizyt w Smoleńsku wiceszef BOR popełnił wiele błędów. Chodzi m.in. o słaby poziom zabezpieczenia wizyt przez BOR, słabą współpracę polskich służb z rosyjskimi i nieprawidłowe sprawdzenie lotniska Siewiernej. To wszystko układa się w całość zaniedbań, mówił sędzia. Nieprawidłowości są przejawem tego, co w debacie publicznej zaczęto nazywać państwem teoretycznym. Istnieją określone procedury, które nie są przestrzegane i nie są egzekwowane. Generał Paweł Bielawny do momentu uprawomocnienia się w wyroku nie chciał komentować. Za to prokurator Józef Gacek chwalił rozstrzygnięcie pierwszej instancji sądowej. Tłumaczył, że polskie sądy rzadko wymierzają surowe kary za przestępstwa urzędnicze. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Coraz więcej sprzętu i żołnierzy NATO w Polsce. W ostatnich dniach do Gdańska dotarła potężna dostawa amerykańskiego sprzętu wojskowego. Około 300 pojazdów, ciężarówki, cysterny i inne wozy transportowe trafią do Powidza i do Żagania, czyli do Wielkopolski i do Lubuskiego. Natomiast do Rzesza na Warmii i Mazurach dotarli już pierwsi żołnierze, którzy mają wzmacniać wschodnią flankę NATO. Pozostali przyjadą po południu. W sumie jest to około 900 wojskowych dysponujących 300 jednostkami sprzętu. W skład Wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej NATO wejdą Amerykanie, Brytyjczycy, Rumuni i Chorwaci. Ci ostatni dotrą na Mazury później. Główną bazą będzie ośrodek szkolenia poligonowego wojsk lądowych w Bemowie Piskim. Docelowo znajdzie się tam maksymalnie około 1400 żołnierzy. Do dyspozycji Grupy Bojowej NATO będzie jeden z największych poligonów wojskowych w Europie, na którym już nieraz ćwiczyły jednostki sojuszu. Batalion będzie podlegał dowództwu 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Oficjalne uroczystości powitania z udziałem prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy zaplanowano na 13 kwietnia. Jak wynika z informacji Biura Bezpieczeństwa Narodowego, batalion powinien być gotowy do działania do końca czerwca. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Były doradca prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego generał Michael Flynn chce zeznawać w śledztwie dotyczącym ingerencji Rosji w kampanię prezydencką w USA. Śledztwo prowadzą komisje w Kongresie. W zamian za zeznania generał chce dostać immunitet. Obawia się bowiem ewentualnych zarzutów prokuratorskich. Michael Flynn został zdymisjonowany, gdy wyszły na jaw jego kontakty z ambasadorem Rosji w Waszyngtonie, które ukrył przed współpracownikami z Białego Domu oraz opinią publiczną. Prawnik generała Robert Kellner nie chciał zdradzić, na jakich dokładnie warunkach chce on złożyć zeznania. Chęć uzyskania immunitetu przez Flynna prawnik tłumaczył upolitycznieniem sprawy oraz obawami, że zostanie bezzasadnie oskarżony. Federalne Biuro Śledcze prowadzi dochodzenie, które ma wyjaśnić, czy sztab wyborczy obecnego prezydenta koordynował swoje działania z Rosją, która według amerykańskiego wywiadu ingerowała w kampanię wyborczą w USA, starając się pomóc Donaldowi Trumpowi. Według amerykańskich mediów oferta generała Michaela Flynna na razie nie została przyjęta. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie 8.30. Michał Gąsiorowski i będzie sport. I kapitalna seria Łukasza Kubota po finale w Indian Wells teraz zagra w finale tenisowego turnieju w Miami. Razem z Brazylijczykiem Marcelo Melo świetnie się rozumieją i uzupełniają, a w finale czeka na nich amerykańska para Sock Monroe, która wyeliminowała wcześniej braci Bryanów. My myślimy o mundialu w Rosji w przyszłym roku, a FIFA już o Mistrzostwach Świata w 2026 roku. Tam wystartuje 48 drużyn, czyli o 16 więcej niż teraz. Europa chyba nie do końca jest zadowolona z podziału, bo procentowo będzie miała mniej zespołów niż teraz. Obecnie 13 z 32, później 16 z 48. Afryka będzie mogła wystawić 9 drużyn, Azja 8, Ameryka Południowa i Północna po 6. Automatyczną kwalifikację uzyska też jeden zespół z Oceanii. Start ma jak zwykle zagwarantowany gospodarz, a o dodatkowe dwa miejsca będzie można powalczyć w specjalnym turnieju, ale już bez udziału drużyn z Europy. Czy tak będzie, na pewno o tym rozstrzygnie kongres FIFA w maju. Zaczęło się świetnie. Załoga Kajetanowicz-Baran prowadzi po pierwszym dniu rajdu Azorów w eliminacjach Mistrzostw Europy. Kajetanowicz jest zadowolony, choć przyznaje, że tak silnej obsady nie było już dawno. Nie pamiętam, żeby w historii taka rzecz miała miejsce. Mamy 28 samochodów klasy R5. Z nami po prostu się ścigają takimi samymi samochodami z różnych narodowości, czyli bardzo szybcy zawodnicy. Każdy chce wygrać ten rajd, co normalne, ale to powoduje, że jest trochę loterii w tym wszystkim. Trzeba bardzo mocno cisnąć i podejmować dobre decyzje w serwisie. A tam liczy się doświadczenie i to doświadczenie jest po stronie Kajetanowicza i Barana, choć teraz mają zaledwie sekundę przewagi nad największym rywalem, Rosjaninem Łukianiukiem. A na północy Europy, w Helsinkach, o medale walczą łyżwiarze figurowi. Mistrzami świata par sportowych zostali Chińczycy Sui i Han. Pobili nawet swój rekord punktowy i to mimo upadku Sui w programie dowolnym. Drugie miejsce zajęli Niemcy Sawczenko i Masot, a trzecie Rosjanie Tarasowa i Morozow. Norwegowie, to jest ciekawa historia. Myślą już za to poważnie o Mistrzostwach Świata w kolarstwie szosowym w Bergen. Ale tam pojawił się problem. Otóż Norwegowie spodziewają się aż 500 000 kibiców z całego świata, a przecież mają bardzo rygorystyczne zakazy handlu w niedzielę. No i jak sobie z tym poradzić? Poradzili sobie. Na czas zawodów ten zakaz zostanie zniesiony. Po raz pierwszy w historii sklepy będą więc otwarte w niedzielę, a w restauracjach w trakcie imprezy zostanie wydłużony czas serwowania alkoholu. Jeszcze, panie Michale, mam prawie sportową informację od słuchacza pana Jacka. Ale ze Szczyrku znowu? Nie, już nie. Zmieniamy informację. Chodzi o to, że powstał kolejne popiersie Cristiano Ronaldo. Precyzyjnie mówiąc, to płaskorzeźba. Płaskorzeźba. W każdym razie odlano ten wizerunek, prawda? Tak. I pan Jacek zauważył i informuje nas, że odlano Ronaldo czyta się tak samo w obie strony. Tak, to prawda. Nie wiem, czy pan widział też jeszcze, bo już trochę o tym mówiliśmy, minę Ronaldo, kiedy zobaczył to. Widziałem. Był zaskoczony. Jak lądował samolotem, to był bardzo zadowolony, bo po raz pierwszy przeczytano, że wyląduje na lotnisku imienia Cristiano Ronaldo, ale później jak zobaczył to, co zobaczył, to już taki zadowolony. W każdym razie, jakkolwiek pan powie odlano Ronaldo, to muszą państwo odgadnąć, czy to jest od przodu, czy od tyłu mówione. Pogoda? No będzie tam nieźle u nas, chociaż w północno-wschodniej połowie kraju chmury, większe przejaśnienia, przelotny deszcz i możliwe burze, a temperatura od 12 w Suwałkach, niby ciepło, ale najmniej ciepło, bo we Wrocławiu i w Szczecinie aż 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Zamów w przedsprzedaży najnowszy Samsung Galaxy S8 z rewolucyjnym wyświetlaczem i odbierz go aż do 8 dni wcześniej niż inni. Bądź pierwszy i zamów do 19 kwietnia na www.mediamarkt.pl.

dotyczącej wojska. To znaczy, że co konkretnie powinien zrobić prezydent, czyli zwierzchnik sił zbrojnych? Ja wiem, że to są marzenia, że tam się nic nie stanie, jestem przekonany. Natomiast... A dlaczego? Bo myślę, że tak silno w Prawie i Sprawiedliwości pan Macierewicz ma pozycję, że na prezydenta bardziej będzie mógł wpływać, a nie odwrotnie. Mówię to z nieukrywaną przykrością, dlatego że nadzieje, które ja osobiście pokładałem w panu prezydencie, widać wyraźnie po wywiadach, których udziela, że jest w wielkiej konfuzji i że ma dość duży problem z panem Macierewiczem i zapewne tam jest zero-jedynkowe. Albo pan Macierewicz jest ministrem obrony narodowej, albo nie jest. W związku z tym będzie. Czyli prezydent Andrzej Duda spotka się, porozmawia kurtuazyjnie i na tym się zakończy? Dowie się na końcu, już tak parafrazując zupełnie, będzie pan zadowolony. Na końcu się dowie. Będzie pan zadowolony. Rozbawił mnie pan. Ujawnione w mediach pisma prezydenta do ministra Antoniego Macierewicza dotyczyły wakatów w ataszatach, tempa formowania dowództwa Wielonarodowej Dywizji w Elblągu, Dywizji Północ-Wschód. Czy to są według pana najważniejsze problemy polskiej armii? Nie tylko. Natomiast bardzo, bardzo taka reakcja Ministerstwa Obrony Narodowej na ten list była gwałtowna i zapewne nieprzemyślana, bowiem co miał najlepszego, to dał do ataszatu choćby w Waszyngtonie. Lotnika, który 1000 godzin na F-16 wylatywał, który uczy dzisiaj pilotów F-16. Po prostu niesamowita strata. No ja myślę, że na stanowisko urzędnicze... My tracimy. To nie jest tak, że to Ministerstwo Obrony Narodowej traci. To nie pan Macierewicz traci. To my tracimy, dlatego że zmniejsza się kadrę dydaktyczną, która szkoli pilotów F-16. A co z tą dywizją, z jej dowództwem? Podobno to jest poważny problem. No jest problem, dlatego że w Koszarach, tam właśnie w miejscu, gdzie ma być ta międzynarodowa, dowództwo międzynarodowych sił w Elblągu, jest dzisiaj dowództwo jednej z dywizji naszych. No i teraz jest problem polegający na tym, gdzie przerzucić dowództwo dywizji pancernej. No to mówi się o Olsztynie, ale to mówi się, co to znaczy w ogóle. Jeżeli się ściąga gości, to przynajmniej trzeba wiedzieć, gdzie mają spać. No przecież to są podstawowe rzeczy. Ja zachodzę w głowę, jak Ministerstwo Obrony Narodowej z tak olbrzymią administracją wewnątrz doprowadza do sytuacji, gdzie Amerykanie są zaniepokojeni. No, albo stawiamy na Amerykanów i przyjmujemy ich tu. I tu jest wszystko gotowe. W Ciechanowie stoją całe koszary. Był przetarg na remonty porobione. Wszystko było gotowe. I zaniechano tej siedziby. Nie rozumiem. Jakieś takie, w tym wszystkim widzę takie jakieś ruchy dziwne. Ruchy dziwne? Takie nieprzemyślane po prostu. Takie akcja, reakcja. Tutaj uderzą, to się generała wyśle. Tutaj odeszli, no to wy odeszli. No i nikt się nie zastanowi, dlaczego odeszli, tylko chcieli, to odeszli. Że artykują. A pan się zastanowił, dlaczego odeszli? Bo teraz mówimy o odejściach generałów. Tak, generałów. Wielu generałów. Proszę nie trywializować tego problemu. Mówię tutaj akurat do panów urzędników z Ministerstwa Obrony Narodowej, dlatego że oni wyraźnie odchodzą nie na emerytury, tylko oni po prostu uważają, że nie ma dla nich miejsca w sytuacji, kiedy Ministerstwo Obrony Narodowej wzięło się za dowodzenie armią. No, od dowodzenia armią są generałowie. A czapa polityczna, czyli inaczej wiceministrowie, minister obrony narodowej, to są politycy, którzy mają chronić armię przed napływem polityki w jej szeregi. A czy Komisja Obrony planuje ponowne zaproszenie ministra Antoniego Macierewicza na spotkanie, żeby zadać parę pytań? Porozmawiać o tym. Nie słyszałem o tym. Jeżeli będzie taka, wiemy, że teraz jest Platforma Obywatelska złożyła wniosek do Komisji Obrony Narodowej o wszczęcie kontroli w Ministerstwie Obrony Narodowej w związku z takimi niepewnościami, czy to w dobrym kierunku idzie. Ja powiem tak, że oczywiście bałagan jest, dlatego że no tam albo kto rano wstaje, ten rządzi, albo taki jakiś kompetencyjny w ministerstwie obrony? Albo mamy jednego wodza, który po prostu zapomina wydawać polecenia swoim urzędnikom. Ale którego wodza? Ministra Macierewicza, tam jest jeden wódz. Ale to nie jest wada. Żeby była sprawa jasna, to nie jest wada. Ministerstwo Obrony Narodowej potrzebuje jednoosobowego zarządzania. Tylko tyle, że to zarządzanie musi iść w dół, a nie w górę. A wystąpienie ministra Antoniego Macierewicza w Sejmie to coś panu dało, powiedziało o sytuacji, ponieważ pan minister mówił, że wszystko jest właściwie pod kontrolą. I że będziemy zadowoleni. I odejścia... Tak. I odejść. Pan nie jest zadowolony, tak? No, ale będę zadowolony. No, jest wszystko zaplanowane. Tak jak pan prezydent dostał odpowiedź, tak te odpowiedzi są systematycznie do nas wysyłane. Na różnego rodzaju interpelacje, pytania i tak dalej. Wszystko jest zgodne z planem. Wszystko będzie, będzie pan zadowolony. No więc ja chcę powiedzieć, że panie nie jestem zadowolony. Panie przewodniczący, ja pamiętam pana sprzed kilku miesięcy i pan mówił, że minister Antoni Macierewicz jest świetnym ministrem i bardzo dobrze prowadzi sprawy polskiej obronności. Panie redaktor, już dzisiaj raz go pochwaliłem za swój rys. O, minister obrony narodowej powinien być mężczyzną, powinien być wodzem, powinien. Powinien chronić swoich żołnierzy od polityki i powinien dowodzić poprzez zbywanie czy swojej kompetencji w dół. Czyli każdy szczebel dowodzenia powinien mieć własny zakres obowiązków i dysponowania armią. A tutaj gdzieś jest konflikt. Pan minister według mojej definicji chce zarządzać wszystkimi, nawet plutonami w wojsku. I to jest ten szczebel, gdzie są pomijani dowódcy, lekceważeni, deprecjonowani i tak dalej, i tak dalej. No dość powiedzieć, nie będę już tu nazwiska wymieniał, ale po co ta afera z tym młodym człowiekiem? Po co? Po co to komu potrzebne? Chłopak jest młody, niech się... Z tym młodym człowiekiem się... BM, tak? No niech on się tam nazywa, jak chce, już nie będziemy go promowali. No, natomiast się nazywa się, jak się nazywa. No, natomiast prawda jest taka, że młodzi ludzie w polityce są, a jakoś do jednego zawsze są pretensje. Panie przewodniczący, a inne problemy, tak jak modernizacja, to, że ciągle nie mamy śmigłowców, to też jest sytuacja, z której pan nie będzie zadowolony, czy będzie pan zadowolony? No, nie jestem zadowolony, bo teraz mówienie, że to jest w ogóle dziesięciorzędny tam gdzieś problem, mówię o śmigłowcach. No nie, śmigłowiec jest narzędziem podstawowym dla wojska, szczególnie takich sił szybkiego reagowania, które przecież mamy w Polsce, co prawda w niedużej ilości, ale jednak siły specjalne posiadamy. I te śmigłowce muszą być operacyjnie gotowe do działania. Natomiast w sytuacjach takich, kiedy przetarg od przetargu oddala się, w tej chwili mówi się o tym, że w tym postępowaniu przetargowym dopiero mamy trzeci szczebel, a więc czytanie dopiero ofert technicznych złożonych przez oferentów i za pół roku zostaną przeczytane, no to trochę coś tutaj trąci znowu tym samym dyletanctwem. No to przecież to już... I znowu uwaga, Karakal złożył AW-101 ze Świdnika i Black Hawk. Te same śmigłowce ciągle. I teraz pół roku czytają znowu to samo. Przecież to już powinna być dawno decyzja. Polityczna już jest. Gospodarcza decyzja powinna być na zakup śmigłowców ukierunkowana. Półtora roku o tym mówimy. A jeśli chodzi o ograniczenie polskiej obecności w Eurokorpusie, to jest ważna sprawa? Nieważne, ja tu muszę wyjaśnić jedną rzecz. Eurokorpus, o którym dużo się tak mówi, to są po prostu oficerowie, którzy szkolą się na mapach najczęściej, jak zarządzać wojskiem, które ma być powołane w stanie wyższej gotowości bojowej do działania. Te jednostki są rozdysponowane jak zwykle w swoich macierzystych bazach. A więc w całej Europie, jeżeli chodzi o Strasburg i ten Eurokorpus, on jest powołany do kontrakcji na zachodzie i na południu Europy. A więc nie na liniach zagrożenia dotyczących Polski. Platforma Obywatelska trochę się wykazała tutaj takim luzusostwem, ponieważ tam kraj stowarzyszony musiał wystawić dwóch oficerów. Ale nasi jak to tak? 120 wysłali, jak Niemcy czy Francuzi. No bo chcieliśmy być krajem ramowym. No, to się zgłasza deklarację, że się chce być i się jest i wtedy się wysyła 120. To wystarczy tych dwóch? Wszystkie kraje, które są stowarzyszone, tylko dwóch wysyłają, takich obserwatorów, bo tam się nie ma ani prawa decyzji wtedy, ani nie dyskutuje się. To nie jest ważna sprawa, że jest my się ważna. W tej chwili 120 powinno pojechać i co jest istotne, polscy generałowie mogli dowodzić tymi korpusami przez za jakieś 2 lata i to się gdzieś w tych planach pogubiło. Ja chcę Prawu i Sprawiedliwości powiedzieć, że jeżeli chodzi o Eurokorpus ze Strasburga, to Amerykanie złożyli deklarację przystąpienia, więc być może zmieni się ich stosunek do tego. No chyba Prawo i Sprawiedliwość Powinno to wiedzieć. Chyba o tym wie. I poza tym Eurokorpus jest taką pomocniczą siłą. Oczywiście. Rozjemczą. Oczywiście. W tych katalogach obowiązków tutaj bardziej nas interesuje szczeciński Eurokorpus, ponieważ on działa na kierunkach północ-wschód i to jest nasz kierunek. Natomiast Platforma Obywatelska liczyła, że gdybyśmy, nie daj Boże, byli zaatakowani ze wschodu, to ten Eurokorpus po jakichś 4-5 tygodniach się zbierze i obronią Polskę. To jest po prostu jakiś poziom abstrakcji. No dobrze, to może przejdziemy na chwilę do spraw takich mniej wojskowych, mniej wojennych, chociaż właściwie też tam zgody nie ma, bo chcę pytać o szkołę. Pana syn Mieszko, ile ma lat? Do jakiej szkoły chodzi? Tutaj, do szkoły podstawowej na Powiślu. Dobrze, ale to jest szkoła publiczna, czy to jest publiczna, szkoła? Tak. Publiczna szkoła. Tak. I jest tam protest nauczycieli? Nie, idą do szkoły normalnie. Ja jestem trochę oburzony tym, bo pierwszy raz, a przecież nie żyję 15 lat, pierwszy raz nauczyciele nawołują uczniów do wagarów. To nie było tak do tej pory. Nie, no chyba nie nawołują do wagarów. Ja słyszałem osobiście, jak pani w telewizji, nauczycielka, pani dyrektor której ze szkoły, namawiała, żeby znaleźć dzieciom zajęcie w tym dniu. No ale to nie są wagary. No, a jakby to nie zwać, jednak nie będą się w tym dniu uczyć. No ale ZNP ma objąć opieką dzieci, które do szkoły przyjdą. ZNP to jest taki związek, który szuka tylko okazji, żeby protestować. Niestety część nauczycieli... Pan nie rozumie tego protestu? Ja jestem za tym, żeby przywrócić ten system edukacyjny, który się sprawdzał przez tyle lat. Że ten patent z gimnazjami nie wyszedł zwyczajnie. Wytworzyliśmy tysiące ludzi po marketingach z wyższym wykształceniem, którzy nic nie potrafią w zasadzie, oprócz tego, że chcą być i mieć. No dobrze, ale jeśli chodzi o ten tempo i sposób wprowadzenia tej reformy. Za szybko. O to też chodzi. Troszkę za szybko. Kukiz 15 podnosił, że o ile z reformą się zgadza, o ile przywrócenie ośmioklasowych szkół podstawowych to jest dobry pomysł i zawodowego szkolnictwa, to jednak tempo wprowadzania zawsze będą ofiary. Bo to jest takie rewolucyjne trochę. A rewolucja niestety musi mieć ofiary. I tam pewnie takie ofiary jakieś będą. No czyli protesty nie są takie zupełnie nieuzasadnione. Ale oni protestują przeciwko wszystkiemu i wszystkim. Tam jak gimnazja wprowadzano, ZNP też protestowało. Czyli to jest taki związek dzisiaj, protestu, to jest taki tak? związek protestu. No pan Broniarz po prostu ma swoje znowu 5 minut i tyle. Dobrze, na koniec zapytam, czy nic się nie zmieniło? Kukiz 15 nie będzie głosował za wnioskiem o wotum nieufności konstruktywne dla rządu? A takiego wniosku jeszcze nie ma. Jak to nie ma? W Sejmie jest. Nie wiem, czy on zostanie... Został już złożony, tak? Tak, już został złożony. Więc nasza złożony. Tutaj chcemy pragmatycznie podejść do tego, że bicie głową w ścianę, czyli akcja-reakcja nie może mieć miejsca w polskim Sejmie. O ile Prawo i Sprawiedliwość szarżowało na Tuska i przegrało, tak teraz będzie poszarżowało i też przegra. Nie chcemy w tym brać udziału, dlatego że za 2,5 roku mniej więcej demokracja wybierze na następny rząd. Ale dyscypliny nie będzie. Jak nie, dyscypliny nie będzie. Dziękuję bardzo, Marek Jakubiak, wiceprzewodniczący klubu Kukiz 15, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję. Miłego dnia. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. W sobotę o 25 Edyta Bartosiewicz, której bardzo dawno nie było w Trójce. A po 22 koncert, który zagram w duecie z Wojtkiem Traczykiem. Zapraszam. Gaba Kulka. Natomiast w niedzielę odwiedzi nas krakowski, słynny na całym świecie zespół Kroke w Trójce. Zapraszam tuż po 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czujesz coś? Zupełnie nic. Jak to nic? Na pewno? No sam już nie wiem. No to zdecyduj się, albo coś czujesz, albo nic. Poczuj wiosenną świeżość każdej podróży Toyotą i usuń resztki smogu z twojego samochodu. Serwis Toyoty proponuje dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł, a sprawdzian bezpieczeństwa tylko 49 zł. Poczujesz różnicę. Szczegóły u dealerów. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Teraz 30 minut przed treningiem biorę formułę stymulującą Fundamik, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamik i potem nie jestem głodna. Teraz nareszcie widzę efekty. Fundamik, by trening dał Ci więcej. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Mietka Szcześniaka, promujący najnowszy bestsellerowy album Nierówni. Serce to jeszcze za mało. Interpretacje wierszy księdza Jana Twardowskiego w roztańczonych rytmach samby i bossanowy. Wtorek, 4 kwietnia, godzina 19, Teatr Muzyczny Roma. Szczegóły na stronie www.mietekszcześniak.pl. Już od dzisiaj! 7 dni szalonych cen w sklepach Euro! Wow! LED TV 40 cali, Sharp za 1199. Smart TV 32 cale, Hitachi, Wi-Fi za 945. Laptop HP, Intel Core i3, dysk 1000, Radeon 2 giga za 1990. Pralka Whirlpool, elektroniczny wyświetlacz, klasa A+++ za 899 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Patrzę teraz sokolim wzrokiem na zegar i zegar mówi, że 9:30, a głos wewnętrzny mówi, że teraz będzie skrót informacji, a organoleptycznie patrzę, a to Krzysztof Zyblewski. Podkowa Leśna skarży decyzję wojewody, który zablokował uchwałę Rady Miasta w sprawie ogłoszenia referendum lokalnego dotyczącego metropolii warszawskiej. Skarga trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, mówi Grzegorz Smoliński, przewodniczący Rady Miasta. Żeby sąd ustalił prawidłowość albo jednej strony, albo drugiej. Ja utrzymuję, że uchwała była prawidłowa. Wojewoda mazowiecki zablokował uchwałę radnych, jak tłumaczył, z powodów błędów formalnych. Teraz w Podkowie Leśnej ma się odbyć referendum zorganizowane na wniosek grupy mieszkańców. Samorząd chce, żeby plebiscyt odbył się w czerwcu. MON potwierdza, nie będzie zakupu śmigłowców szkoleniowych. Jeszcze w ubiegłym roku kierownictwo resortu zapowiadało, że dwie takie maszyny trafią na testy do jednostek specjalnych. Wiceminister obrony Bartosz Kownacki mówi, że tempo prac przy przetargu jest tak szybkie, że nie ma sensu kupować maszyn na testy. Gdybyśmy chcieli wybrać na przykład śmigłowce testowe od jednego z oferentów, no mogłoby to rodzić wątpliwość, czy to już ten oferent jest wybrany do dostarczenia wszystkich śmigłowców. Przetarg na śmigłowce dla polskiej armii podzielony jest na dwie części. Jedno postępowanie to kupno 8 maszyn dla wojsk specjalnych, drugie dotyczy także 8 śmigłowców dla marynarki wojennej. Francuskie władze zaapelowały do swych obywateli przebywających w Chinach o większą ostrożność na ulicach, po tym jak w środę Francuz został zraniony nożem w Szanghaju. Do napaści doszło 3 dni po zabiciu w Paryżu przez policję 56-letniego Chińczyka, co wywołało ostre protesty chińskiej społeczności w tym mieście. Policja twierdzi, że funkcjonariusze mieli prawo użycia broni. W trakcie interwencji w mieszkaniu ofiary policjant otworzył ogień, gdy Chińczyk rzucił się na niego z nożem. Według obecnych w pomieszczeniu osób mężczyzna był w trakcie przygotowywania posiłku. Sprawa ta wywołała ogromne wzburzenie wśród społeczności chińskiej mieszkającej w Paryżu. Na placu Republiki zebrali się ci, którzy nie szukali rozruch. Jesteśmy tutaj po to, aby oddać hołd pamięci tego człowieka, który został zastrzelony przez policję. Chodzi nam o to, jak to się stało, bo to wszystko nie jest do końca jasne. Na placu Bastylii świece pod fotografiami zabitego zapalali ci, którzy oskarżają policję o pochopne sięganie po broń. Pewnie ich zachowanie nie było do końca w porządku, ale to było spontaniczne. Chcemy się dowiedzieć, jak do tego doszło. Nie jesteśmy tutaj, by wszczynać burdy. Jesteśmy tutaj w modlitwie i w ciszy. Sprawa ta spowodowała wymianę not dyplomatycznych między Chinami a Francją. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Jak zwykle po serwisie prognoza, w północno-wschodniej połowie kraju chmury z większymi przejaśnieniami, przelotny deszcz, na północy miejscami burze. Na pozostałym obszarze więcej słońca, a temperatura bardzo wiosenna. Nie wiem, czy wszystkie dam radę przeczytać, ale mamy takie urodzinowe tutaj zestawienie przez Darka. Trójnia koło Lubartowa 16, Trzy Króle koło Kwidzyna i Trzy Rzeki koło Kartuz, tam 17 stopni. Trójka koło Konina 18 stopni. Trzy Góry koło Chodzieży, jak również Trzy Ciąż

I skończyliśmy płytę i proszę pana, powiem panu, przyznam się do tragedii, jaką przeżyłem. Co się stało? Syn, proszę pana, powiedział, tata, nagrałeś płytę, puść. Puściłem i zrecenzował tak, nuda, nuda, nuda. Czemu w ogóle nie krzyczysz jak pankowcy, po pierwsze? Gdzie jest bęben i czemu wujek Krzysiek nie robi za dużo przesterów? Ja mówię, robi, ale nie, nuda. Tylko dwie piosenki do hopsania na całą płytę. Więc postanowiłem, ponieważ dzisiaj uroczyście obchodzę pierwszy wspólny strajk z własnym dzieckiem, to taką mam piosenkę wspomnieniową, dobrze? Ale ona nosi tytuł, bo pogodę zapowiadali, wie pan, i tak ułożyłem piosenkę zatytułowaną Ładna niedziela albo Harce w kominiarce. No, dobrze. To tak ona jest wesoła. Nie, żeby nie było nudy, to tak zacznijmy. Jeszcze raz, bo musimy się wczuć. Tłum na ulicę wychodzi znów. Chcę coś wykrzyczeć, brakuje słów. Przed czym się bronisz? Czego się boisz? Nie mów to oni, przecież to swoi. Przed czym się bronisz? Czego się boisz? Przecież to swoi. Stoją na drodze prawdziwy pech. Każesz się rozejść, a oni w śmiech. Ładna niedziela, nie chce się strzelać do własnej matki z wodnej armatki. Ładna niedziela, nie chce się strzelać. Nie chce się strzelać. Jakoś do boju nie rwie się nikt, po prostu stoją, a tobie wstyd, bo cię przebrali za kominiarza i to twą dumę trochę obraża. Się boisz? Nie mów to oni, przecież to swoi. Przed czym się bronisz? Czego się boisz? Przecież to swoi. No było trochę rock'n'rollowo. No właśnie, dołożymy bęben różne takie, żeby się synkowi podobało. I żeby takie było brudne granie, takie gitarowe te fuzy. Tak. Powiedział jest, słowo z własnej woli. No bo jak on słyszy coś o tych fuzach, to się to zaraz się łączy. Ożywia, tak. Zaraz powie, że C80A jest lepsze od FX47 łamane piąte przez dziesiąte, bo się pan, zna. On ma jeszcze taką przewagę, że on potrafi to zagrać. No wie pan, no ma, ale ja ułożyłem. No. To jest zawsze ten konflikt między wirtuozem a twórcą. Ja, wie pan, ja zawsze tak mówię, że proszę bardzo, Krzysztof, wybitny instrumentalista, i ja, nieudacznik. I kto tu komu akompaniuje? Prawda, Krzychu, już się nie obraża o to, ale no z faktami trudno dyskutować. No, się pokornie przyzwyczaił, ale swoje wie. Swoje wie, oczywiście. Krzysztof Kawałko, Piotr Bukarty. Ja w głębi duszy też to wiem. A dla pańskiego syna jeszcze trochę rock'n'rolla, bo może za mało było tego, co ojciec tu napisał. Super, Marcy, no dwójka rock'n'roll. Ooh.